شيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها الإخوان كتك إيمان، بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى نكم تكي صالنا سلام ونبيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، tumekarir kuzungumzia masala muhimu ambayo ni wujubu tibai salafi, wajibu wa kuwafuata salafu saleh, wema waliotangulia. Lakini kabla ya kuingia katika hii maudhu, kunayo haja kwanza kuwajua hao as-salafu saleh ni kina nani, kuwajua vizuri kwa adilla za kitabu na sunna, ili tuweze kuwafahamu, tuweze kuwafuata. Kwa hivyo, kabla ya kuingia katika maudhu, tutarudi nyuma kidogo katika taarifu kuweza kuwafahamu as-salafu saleh. Neno hili, ndugu zangu katika imani, nikimaanisha neno as-salaf fi lugha, katika lugha ya Kiarabu. Ibn Faris anasema katika Maqayis al-Lugha, asema fasinu wallamu walfa'u, sini na lamu nafa aslun yadullu ala man taqaddama wa sabaq. Hii ni asli moja ambayo inaashiria, inaelekeza, inaonyesha kwamba ni yule aliyetangulia. Kisha akasema min dhalika as-salafu alladhina madaw, katika hao ni salafu ambao walipita. Hii ni kilugha, tutazungumzia masala kilugha, alafu tukishamaliza kilugha tutakuja zungumza as-salafu kisheria, nayo kisheria itakuwa inagawanyika mara mbili, kizama na kiakida. Kizama itakuwa inagawanyika nayo mara nne. Kwa hivyo sasa hivi tunazungumza kilugha kwanza, ili tuwajue vizuri. Kisha katika lisanu la Arab pia imekuja kwenye mjeledi wake wa 6 kurasa 330 kwamba as-salafu man taqaddamaka min abaika, ni wale waliokutangulia katika baba zako, wa dhawi qarabatika, na wale watu wako wa karibu, alladhina hum fawqaka fi sinni wal fadl, ambao wako juu yako katika miaka na fadhila. Hii kilugha ndio inamaanisha kwamba ni watu ambao wameshatangulia. Wa hakadha qala ibn al-athir katika nihaya yake, naye asema hivyo hivyo, asema salafu insan, salafu wa mtu, man taqaddamahu bil maut, ni wale waliomtangulia kwa kufa, min abaihi, wakiwemo baba zake, wa dhawi qarabatihi, na watu wake wa karibu. Wali hadha summiya sadru al-awwal, kwa ajili hivyo waliitwa wale watu wa mwanzo, min as-sahabati wa tabi'in, min at-tabi'in, katika matabi'in waliitwaje? Asema waliitwa as-salafu as-salih, wema waliotangulia. Salaf ni kule kutangulia, as-salih ni wema. Tukisema tu tufate tu salaf peke yake unakuta haijajitosheleza, maana hata kina Firauna walitangulia, kina Hamana walitangulia, kina Abu Lahabi walitangulia. Lakini ikiambiwa as-salafu salih, wema waliotangulia, hapa kuna tamyiz kwamba wale ambao kama ni waovu waliotangulia hawaingii. Wa min hadha, na katika hilo ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin, tukawafanya wao ni watu waliokushapita. Kupita ni kutangulia vile vile, na ni mfano kwa wajao nyuma. Al-Imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake kwenye mjalidi wa 7 kurasa 218 anasema wasalafu, katika kitafsiri aya hii qala wasalafu man taqaddama min al-aba, ni wale waliotangulia katika mababa. Faja'alnahum mutaqaddimin, tumewafanya wao ni wale waliotangulia. Limadha liyata'idha bihim al-akhirun, ili waweze kuwaidhika wale wanaokuja huko nyuma. Hii yote ni maana ya kilugha, inaduru kutangulia. Wa minhu aidan qaulun nabi, na katika hilo vile vile ni kauli ya mtume libnatihi Fatima alipokuwa anamwambia mwanae Fatima radhiyallahu anha fa innahu ni'ma salafu ana laki, hakika kama kuna neema za mwenye kutangulia basi ni mimi kutangulia wewe, au neema za kutangulia mimi mwanangu Fatima utazipata. Napo ni pale alipomuona babake yuko katika uwanja wa mauti akawa analia. Walmuradu min as-salaf, al-Imam al-Sheikh as-Suhaimi anasema walmuradu min as-salaf fi al-hadith ay al-mutaqaddim, mwenye kutangulia. Kwa hiyo tunakuta as-salaf inaduru hapo kilugha ni kutangulia. Wa hakadha qala an-Nawawi fi bayani ma'na hadha al-hadith, na hivyo ndivyo alivyozungumza al-Imam an-Nawawi akibainisha maana ya hadithi, akasema was-salafu ay al-mutaqaddimu wa ma'nahu ana mutaqaddimu qudamaki, mimi nakutangulia wewe mwanangu Fatima. Kwa hivyo as-salaf, neno salaf kilugha ina maana ya kutangulia. Tayib, ama kisheria neno salaf istilahan, neno hili kalimatun tutlaqu bi'tibari, ni neno linatamkwa, lakini yanayotakwa hapo ndani yake ni mazingatio mawili, mambo mawili. Jambo la kwanza bi'tibari zamani, inazingatiwa zama, wakati, na ndio hii nilozungumza kwamba itagawanyika mara nne. Alafu inagawanya mara nyingine, kizingatio chengine bi'tibar al-mu'taqad, kuzingatia akida. Iwe nakuja mbele utaizungumza, tuende hapa kwenye zamani, kwenye wakati ambayo al-qawlu al-awwal, kauli ya kwanza tutlaqu ala sahabati faqat, neno salaf likitajwa wanatakwa masahaba tu katika neno hilo. Yani kuna baadhi ya ulama wakisema tuwafuate salaf, wanamaanisha tuwafuate masahaba tu basi. Kauli hiyo dhahaba ilayhi al-Qilshani, ukitaka unaitia fatha al-Qilshani, hakadha, hivyo ndivyo ilivyodhibitiwa. Amesema katika kitabu chake Tahrirul Maqal fi sharh ar-risala, asema as-salafu as-salih, wema waliotangulia, والصدر الاول الراسخون في العلم, ni wale watu wa mwanzo waliobobea katika elimu. Almuhtaduna bihadi an-nabi, ambao ni wenye kuongoza muongozo wa mtume. Alhafidhuna li sunnati, ambao ni wenye kuhifadhi sunna za mtume. Hao ndio salaf, kimaanisha masahaba. Qala ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi, Allah aliwachagua hawa ile wasuhubiane na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa antakhadahum, akawateua liiqamati dinihi, ili waweze kuisimamisha dini yake. Watu gani hao? Masahaba. Waradhiyahum a'immatul umma, na maimamu wa umma huu wa Muhammad, waliwaridhia masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. wajahadu fi sabilillahi haqqa jihadi, wakapigana jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, haki ya kufanya hivyo, kupigana jihadi. Kwa hivyo ikisemwa salafu, kauli ya kwanza ya ulama, basi inamaanisha ni masahaba peke yao. Maneno hayo kama nilivyozungumza kwamba kaondoka nayo au yamekuja katika kitabu Tahriru al-Maqali min Sharh ar-Risala. Tayib, al-qawl ath-thani, kauli ya pili, tutlaqu ala as-sahabati wa tabi'in. Neno salafu likitajwa wanamaanisha masahaba na matabi'in. Kauli hii dhahaba ilayhi Rashid bin Sa'd wal Imam ibn Battah. Kauli hii kenda nayo Rashid bin Sa'd, kadhalika na al Imam ibn Battah al Akbari rahimahumullah ta'ala. Wadhālika bawwab al Imam al Bukhari rahimahullah ta'ala fi sahihi. Kayaka mlango al Imam al Bukhari katika sahihi yake akasema, babu rukubi ala dabbati as-sa'bati wal fuhulati min al-khayl. Kisha akasema, wa qala Rashid ibn Sa'd. Huyo tulizungumza alikuwa Rashid ibn Sa'd, kana as-salaf, asema amesema Rashid ibn Sa'd, kana as-salaf yastahibbuna al-fuhula. Salaf walikuwa wanapenda al-fuhula. Fuhul ni kila mnyama lile dume lake, kama ni ng'ombe, farasi, ngamia, lile dume ndio linaitwa al-fuhula. Limadha? Liannaha ajra wa ajsar. Kwa sababu ni wepesi katika kukimbia. Unaona? Kwa hivyo Sa'd, Rashid bin Sa'd, yeye akisema salaf anamaanisha nini? Hal Hafiz bin Hajar ajibu ile swali asema, qala Rashid bin Sa'd. Kasema huyu Rashid bin Sa'd maneno haya. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni tabi'iyun wasatun. Ni tabi'i wakati na kati. Kwa hiyo akisema salaf anamaanisha wale matabi'i waliomtangulia na wale masahaba. Maana yeye ni tabi'i wakati na kati. Kwa hiyo akisema salafu salih anamaanisha wale matabi'i waliomtangulia na masahaba. Ndio salafu kwake. Maana yeye ni tabi'i. Nyuma yake hakuna watu ila yeye na wale waliomtangulia, na waliomtangulia ni matabi'i na wale wakubwa na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hivyo hiyo ni kauli ya pili. Al-qawlu thalith, kauli ya tatu. Kauli hii kaondoka nayo kwanza, kabla kuzungumza aliondoka nayo, tutlaqu ala al-quruni thalatha. As-salaf wakitajwa wanamaanisha karne tatu za fadhila. As-sahaba wa tabi'in wa tabi'in tabi'in. Masahaba na matabi'in na tabi'in tabi'in. Dhahaba ilayhi ibn Taymiyyah. Kauli hii kaondoka nayo Ibn Taymiyyah. Na kwa sababu Ibn Taymiyyah yeye ni mtu wa karne ya nane. Hao alo wataja ni watu waliomtangulia wa nyuma yake. Dhahaba ilayhi Ibn Taymiyyah wa Shawkani. Kadhalika na Imamu Ash-Shawkani wakitoa dalili na hadithi ya Mtume anaposema, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Bora ya watu ni karne yangu mimi, kisha wanaofuata hao, kisha wanaofuata hao. Mtume kasema hivyo. Na katika hizo kauli tulizozungumza, hii ndiyo al-qawlu rajih katika kuzingatia zama, wakati. Kauli ya nne ni kwamba ni tabi'ina na tabi'i tabi'ina wa tabi'i al-atba, ambayo kaondoka nayo Ibn Hibban, lakini dalili yake ni dhaifu, ndio maana hatutaki kuitaja, tuiache kutokana na wakati. Al-Sheikh Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari hafidhahu Allah ta'ala, yeye katika kubainisha masala haya katika kaleta maneno ya al-Imam as-Safarini kwenye kitabu chake Lawami'ul Anwar jildi wa kwanza ukurasa wa 20, akasema al-muradu bi madhhabi as-salafi, malengo ya madhhabi as-salafi, tukisema tufuateni madhhabi as-salafi, njia ya wema waliotangulia, qala ma kana alayhi as-sahabatu al-kiram, yani sote sisi tunatakikana tufuate yale waliokuwa nayo masahaba watukufu, wa ayanu tabi'in, na wale ambao kwamba walifahamika katika elimu miongoni mwa matabi'in, lahum bi ihsan, wale wafuata masahaba kwa wema, wa atba'uhum, na wale waliofuata tabi'ina vile vile, wa a'immatud dini, na viongozi wa dini, mimman shuhida lahu bil imama, katika wale watu walioshuhudiliwa uimamu kwamba wao ni viongozi. Wa urifa idhamu sha'nihi, na mtu akajulikana utukufu wake kuhusiana na masuala ya dini. Watalaka nasu kalamahum, na watu wakachukua maneno yao, khalafa an salaf, wale wa nyuma wachukua kwa wale wa mbele. Duna man rumiya bi bid'atin, tukiwatoa wale waliopewa tuhuma ya nini, ya uzushi, au shuhira bi laqabin ghairi mardhi, au akafahamika na laqabu ambayo haijaridhiwa, kal khawariji, kama vile makhawariji. Tukisema khawariji tunamaanisha kwa lugha yetu ya sasa hivi tunamaanisha magaidi. Yani mtu utakikani uchukue elimu ya dini yako kwa makhawariji, bi maana yale wale watu wenye kujilipua, wenye funga mabomu wakajilipua, watu wenye fikra chafu, hao ndio wanaitwa al-khawarij. Hatutapanua sana huko, maana sio lengo la muhadhara huu, ila kuwaelezea kidogo, hamna ubaya, ili watu waweze kuwafahamu. Warawafid, hawa ni marafidh bi maana ya mashia, ambao wanawakufurisha hawa masahaba ambao tumezungumza kwamba wafuate. Kadhalika walqadariya, alqadariya ni watu ambao wanapinga qadar, nasema al-amru unuf, hakuna qadari, mambo yote yakifanyika basi ndo yaanza. Allah subhanahu wa ta'ala haja kadiria hivyo, na mambo mengine mengi ambayo kwamba wanayafanya. Wa hakadha walmurji'a waljabariya waljahmiya walmu'tazila walkaramiya wa nahwi haula, intaha kalamu. Kataja makupoti ya dhalala mengi tu hapo, kwamba hawa hawahesabiki kwamba ni masalafi hata kama ametangulia, kwa sababu wao walikuwa wako katika mrengo wa ahlul bid'a wal ahwa. Hivyo tukizungumza kwamba watu wafuate salafu saleh, tunamaanisha watu wafuate, jambo la kwanza wafuate mtume na masahaba wake, kisha matabi'in, kisha tabi'in at-tabi'in. Na hilo au huo ndio msimamo ambao ulama wetu walikuwa wakiufuata. Jambo la pili au taarifu ya pili katika taarifu ya salafu shar'a, i'tibar al-mu'taqad, ni kuzingatia akida. Hizi taarifu mbili ya kilugha na kisheria katika kutegemea zama bado sisi hatujaingia. Sasa katika kipengele cha pili, bi'tibari al-mu'taqad, kwa kuzingatia akida, ay yutlaqu kalimatu salaf, linatajwa neno salaf likimaanisha akida ya mtu. الإمام الشيخ العلامة صالح السحيم يسمى والمراد من كان موافقا للصحابة رضي الله عنهم في معتقدهم. ما لينغو يهابا نيولا أما أتافكيانا مصحابا كتك عقيدة ياو وسائرا على نهجهم أقفواتا جيا ياو ويوناي أنا يتكدي وييني سلفي أكسما والنسبة إليهم سلفي. Na huyu nisba yake huyu anahesabika kwamba yeye ni nani? Ni salafiyun. Kama vile kusema shafi'iyun. Shafi'iyun ni mtu gani? Ni mtu ambaye anamfuata al-Imam Shafi'i Muhammad bin Idris al-Shafi'i. Anamwaye ni shafi'iyun. Nisba hiyo. Hambaliyun. Kadhalika hanafiyun. Wa hakadha. Sasa tukiwafuata wema waliotangulia ambao hao ndio masalafu wenyewe, walioanza kabisa, wakianzia na masahaba na matabiina, wewe unayefuata hawa watu unaambiwa wewe ni salafiyu. Kama vile kuambiwa shafiiyu, basi wewe unaambiwa wewe ni salafiyu, bi maana umefuata wema waliotangulia. Hakadha qala al-Imam Adh-Dhahabi. Al-Imam Adh-Dhahabi katika Siyar al-A'lam an-Nubala, mjadi wa 21 ukurasa wa 6, asema as-salafi bi fathataini, kwa kutia fatha mbili, wa huwa man kana ala madhhabi salafi, huyo ni yule mtu ambaye yuko juu ya njia ya wema waliotangulia, anafuata njia ya wema waliotangulia. Kwa hivyo sisi tukisema jamani tunatakikana tufuate njia ya waliotangulia au tufuate salafu saleh, tunatakikana mufahamu bidayatan, mwanzo kabisa anaingia mtume na masahaba wake, kisha matabiina, kisha tabi'a tabi'ina na immatul huda, kama hao kina Abi Hanifa wa Malik wa Ahmad bin Hanbal wa Shafi'i wa Sufyanain wa hakadha. Hawa wanaingia mwanzo kabisa. Tukisema tufuateni njia ya hawa, basi ni hao ndio salafu salih wa kwanza. Qala ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, al-Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen asema, hal yumkinu an takuna salafiyatu fi waqtina al-hadir. Sasa kutokana na taarifu tulizozisoma, je, inawezekana kukawa kuna salafi katika zama zetu hizi? Maana tumesema kuna salafu kilugha ni kutangulia. Salafu kisheria imegawanyika mara mbili. Wakati ni maana ya zama na akida. Sasa kama tukisema kutangulia, sisi hatuingii. Hatuingii. Tukisema kizama, muda ulioainishwa ni mtume, khayrun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, hatuingii. Sasa imebakia nini? Imebakia akida. Qala na'am yumkinu. Akasema ndio inawezekana. Wanakulu na tunasema hiya salafia tu aqida, usalafi huu wetu ni usalafi wa aqida. Wa illa mtakun salafiyatan zamana, hata kama hautakuwa usalafi wa zama. Lianna salafa sabaku zamana, kwa sababu salafu kiwakati kizama walishapita. Na ndio unapowakuta alhizbiyun na wengineo katika ahlul bid'ah wal ahwa wanakuambia, sasa wewe wajiita salafi, kwani umepita wewe? Eh? Wewe hujapita bwana. Wewe vipi? Kwa sababu hajadurusu haya masuala vizuri. Yeye kafuata salafu, taarifu ya salafu kipande tu, sehemu nyingine akawacha. Kwa hivyo tukiangalia kizama as-salafu, naam, madha. Ibn Uthaymeen anasema hivyo, li'anna as-salafa sabaqu zamanan. Kwa sababu salafu kizama wameshapita. Lakin salafiyatu haula, lakin usalafi wa hawa tunawazungumza, salafiyatu aqida, ni usalafi wa aqida. Aqida yao ni kama ile ile ya masahaba, bal aqidatu wa amal, bali aqida yao na matendo yao ni sambamba, kama vile vile walivyokuwa masahaba, nao ndivyo walivyo. Wahum binisbati liman ba'dahum salaf. Kwa hivyo hawa tukilinganisha na wale waliokuwa baada yao, hawa ni salafu na wale nao ni salafu kiupande wa aqida. Qala Sheikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wakati akifasiri aya, walladhina taba'uuhum bi ihsan, na wale waliowafuata hao kwa wema, akasema ay bil itiqadati, yani waliowafuata hao kiaqida, wal aqwali, na maneno, wal a'mali, na matendo, fa haula, hao wote, humu alladhina salimu min adh-dhambi, ndio waliosalimika na kusemwa vibaya, wa hasala lahum nihayat al-madh, na hao ndio wamesifiwa kusifiwa kwa mwisho kabisa, wa afdalu karamati min Allah, na hao wamepata utukufu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah, walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwan. Allah subhanahu wa ta'ala amewazaki mwenyewe ashaba hao. Kwa hivyo tukisema tuwafuate salafu salih, wema waliotangulia, akida yetu iwe kama akida yao, maneno yetu yawe kama maneno yao, matendo yetu yawe kama matendo yao, tusilete mambo mapya. Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah ta'ala, katika sharh yake ya al-Aqida at-Tahawiyya ukurasa wa 77 asema, wa qad ahbabtu an ashrahaha, nimependa mimi ni sharehesha hiki kitabu hiki, salikan tariqa salafi, nikiwa nimeishika njia ya salaf, yani wema waliotangulia, masahaba na matabiin na tabi'i tabi'in, na yeye kwa sisi tunamuita kidi ni salafu wetu vile vile. Qala al-Sheikh Bakr Abu Zaid rahimahullah ta'ala, wa thabituna ala minhaj an-nubuwwa, wale waliothibita katika njia ile ile ya mtume ya unabii, nusibu hil ila salafihim salih, walinasibishwa na wema wao waliotangulia fidhali katika hilo, faqila lahum salaf, wakaitwa salaf wa salafiyun, wa nisbatu ilayhim salafiyun, nisba yake mtu anaitwa salafiyu. Wengine sikia ayuzu mtu kujiita salafiyu, si maudhui yetu, lakini tukikuletea al-ulamaa waliotangulia ambao walinasibishwa na nisba hiyo, ni wengi mno, rudi katika siyaru a'lami nubala takuta. Wa alayhi fa inna lafdha salafi Hivyo neno salafi yani as-salafu salih linamaanisha wema waliotangulia, bidalili anna hadha lafdha inda litlaqi yani kull salikin fil iftida, kwa dalili kwamba lafdhi hii kizungumza inamaanisha inamuingia kila aliyeshika njia hiyo ya kuwafuata sahaba masahaba na matabiina na tabi'in tabiina, hata walau kana fi asrina, hata kama yuko katika zama zetu hizi. Maneno hayo yanapatikana katika hukumu lintimai ila alfiraq wal ahzab ukurasa wa 36. Asema Bakr Abu Zaid hayo maneno, hata mtu awe katika zama zetu hizi anahesabika yeye ni salafi. Kwa hivyo cha msingi sisi sote Waislamu wote wanatakikana wafuate as-salafu salih, wema waliotangulia, akianza mtume na masahaba wake, kadhalika at-tabi'in tabi'in tabi'in na a'immatul huda, maimamu waongofu kama vile kina Abu Hanifa kama nilivyotangulia. Hao ndio salafu salih ambao sisi tunatakikana tuwafuate, tushike elimu hii ya dini kutoka kwao, turithi kutoka kwao. Lakini tukiwa tutachukua elimu tu kila mahala, maadamu umemwona shekhi ameketi ajua darasisha yaongea ongea Kiarabu, tayari wewe ndaketi hapo chini kuchukua elimu. Utachukua elimu kwa mtu ambaye akida yake ni mbaya, mwisho wa yote unajikuta unatumbukia kwenye ugaidi, unatumbukia kwenye uhawariji, unatumbukia kwenye urafidha, unatumbukia kwenye ikhwanul muslimin na wengine. Na watu wengi zama hizi wako katika kundi la ikhwanul muslimin, lakini wao wenyewe hawajitambui. Ikhwanul muslimin hawa watu hawa walianzishwa ni bwana mmoja anaitwa Hassan al-Banna kule Misri, akaleta kaida yake ya maadhira, najitamu fima ittafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fihi, tukusanyika katika yale tuliyotukiana lakini tupeane udhuru katika yale ambayo kwamba tumeikhtilafiana. Kwa hivyo kwa kaida hii mbaya chafu wakaweza, lengo lao ni kukusanya kila anayejiita Muislamu, basi tuwe naye hata kama akida yake ni chafu, mushrikun mubtadiun, wao hawataki kujua, bora anasema mimi Muislamu ili mradi tupate dola, tuangushe dola zote za kikafiri, basi sisi ndio tuwe viongozi. Taibu sasa wewe, haya mkija mkipata hiyo dola mtamweka nani? Rafidhi ndio atakuwa kiongozi wenu? Au mtamweka tablighi? Mtamweka nani? Sufi? Mtamweka nani? Watu wote watakana wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, kama taneni na kama ya Allah nyote wala msifarikiane. Kama ya Allah nini? Ni hii njia tunayoelekeza. Manhaji salaf huwa al-Islam, njia ya hawa wema waliotangulia ndio Uislamu. Kwa hivyo ieleweke kwamba al-haqu as-sarih, haki ya wazi, alladhi la nara'a fihi, haki ya wazi ambayo haina mashaka ndani yake kwa watu wenye akili, huwa wujubu ittiba'i salaf, ni wajibu wa kufuata wema waliotangulia ambao tumeshawaarifisha huko nyuma. Fahum arafu an-nas bi maani kalamihi sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu hawa wema waliotangulia tunasema tuwafuate, ndio wanajua vizuri maana ya maneno ya mtume. Wakati wahi washuka, masahaba ndio wapo wasikia ule wahi, Qur'ani yashuka, masahaba ndio wasikia. Faqad shahadu al-wahy wa at-tanzila fakanu ahqqa bil-ittiba', kwa sababu wao wameshuhudia wahi ukishuka. Eh, kwa hivyo wao wana haki kufuatwa. Leo niambia mimi ni mfuate Rafidhi. Rafidhi mtume yupo, hawapo bado, hawajaslimu wote watu wa Iran. Abu Bakari katawala bado hawajaslimu. Umar katawala bado hawajaslimu. Paka wakati wa Umar ndio wakaja ikafunguliwa miji ya Fursi, miji ya wapi huko. Leo hawa waonekana Waislamu, lakini hawa masahaba waonekana ni makafiri. La hasha wakalla. Turudini kule kule ambako mtume ametuelekeza. Nako ni kufuata njia ya kitabu na sunna kwa ufahamu huu huu ambao walikuwa nao masahaba. Msikie mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, sema man qatala nafsahu bihadidin, atakayeua nafsi yake kwa kutumia chuma, fahadiduhu fi yadihi, ajue hicho chuma kiko mkononi mwake, yani akafa lakini ndio enda adhibiwa nacho hicho chuma katika moto wa jahannam, khalidan mukhalladan fiha abada. wa man shariba suma atakaye kunywa sumu fakatala nafsahu akaua nafsi yake fahuwa yatahasahu uchungu wa sumu atausikia kweli kweli katika moto wa jahannam khalidan mukhalladan fiha abada kisha akasema wa man taradda fi jabali atakaye panda juu ya mlima huko kakasirika maana ana mpango na kuishi akajiachia akapasuka pwam akafa fahuwa yataradda fi nari jahannam kazi adhabu yake ni hiyo katika moto wa jahannam kushushwa juu kupelekwa juu na kuachiwa ndani ya moto sasa hivi haya si sawa sawa na huyo anejifunga mabomu akalipuka haijuzu ya ikhwata Allah subhanahu wa ta'ala amekataza watu wasiue nafsi zao qala wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima hapa nakuhurumieni kwa hivyo ieleweke njia hizi za watu almubtada watu wa bid'a tunatakana tuziweke pembeni tufuate njia ya mtume na masahaba wake ambao hii ndio maudhumu yetu sasa na hili tutalithibitisha katika kitabu na sunna kwa aqwalu sahaba la kuwafuata hawa wema waliotangulia aya ya kwanza inayotuelekeza kwamba sisi lazima tuwafuate hawa wema waliotangulia ni aya katika sura tunisa aya ya 115 Allah subhanahu wa ta'ala asema wa man yushaqiqi ar-rasula yule atakayemwasi mtume atakayemgawa mtume eh akafarakiana naye min ba'di ma tabayyana lahu al-huda baada ya kubainikiwa ni uongofu dini ya haki imemjia uongofu ndio huu umemjia eh akaachana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wayattabi'i ghayra sabilil mu'minina akafuata njia isiyokuwa ya waumini waumini wakati wa mtume walikuwa watu gani na shaka ni masahaba ndio waumini Allah subhanahu wa ta'ala asema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw mayahudi na manasara na hawa wanaokuja huko nyuma kama wataamini kama mlivyoamini nyinyi masahaba hata wao wataongoka kwa hiyo tukizungumza waumini wa mwanzo kabisa bil awwalia wanaingia masahaba Allah subhanahu wa ta'ala asema wayattabi ghayra sabili almu'minin na akafuata njia ambayo sio njia ya waumini nuwallihi ma tawalla tutamgeuza huko huko alikogeukia huko wanuslihi jahannam na tutamfikisha katika jahannam wasa'at masira na jahannam ni marejeo mabaya kwa nini apelekwa jahannam kwa sababu ya kumwasi mtume na kuiacha njia ya waumini bi maana njia ya masahaba wa humu salafu salih na hao ndio salafu salih yani bil awwalia katika mwanzo tukizungumza salafu wanaingia hao kama tulivyotaja huko nyuma Sheikh Salih al-Suhaimi hafidhahu Allah ta'ala katika kuweka ta'liqi hii aya akasema hivi katika kitabu chake faslul maqali fi wujubi ittiba'i salafi al-kiram asema tawa'ada Allah 'azza wa jalla fi hadhihi al-ayati al-karima Allah mtukufu ametoa ahadi hapa ameahidi katika hii aya tukufu man shaqa ar-rasula yoyote atakayemwasi mtume wataba ghaira sabili almu'minin akafuata njia ambayo sio ya waumini amemwaahidi nini bil adhabi alimi amemwaahidi adhabu iumizayo fadalla ala anna ittiba'a sabilihim ikaonyesha kwamba kufuata njia ya hawa masahaba wajibun mutaayyinun ni wajibu ya lazima qala abul abbas ibn taymiyah rahimahullahu ta'ala ibn taymiyah katika kuisherehesha aya hii asema waqad shahida Allahu li ashabi nabiyhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ameshuhudilia Allah subhanahu wa ta'ala kwa masahaba wake wa man tabi'ahum bi ihsan na wale watakaowafuata hao kwa wema bil imani amewashuhudilia imani akasema wayatabi ghaira sabili almu'minin kawaita waumini fa'ulima qat'an likajulikana hilo moja kwa moja annahumul muradu bil aya kwamba hao ndio waliolengwa na aya hii faqala ta'ala akaileta Allah subhanahu wa ta'ala akasema tena wasabiquna alawwaluna minal muhajirin wal ansar na wale waliotangulia wa mwanzo miongoni mwa muhajirina na ansar. Hii min hapa ni ya bayania na sio min ya tabi'idhi kama wanavyosema ahlul bid'a, kwamba kuna baadhi wanatoka hapo. Ni katika jinsi ya muhajirin na ansar. Walladhina taba'uhum bi ihsan, na wale waliowafuata hao kwa wema. Kwa hiyo hata wewe ukiwafuata hao kwa wema, nawe utakuwa ni katika watu walioridhiwa. Qala al-Imam al-Fawzani hafidhahullah ta'ala fi qawli walladhina taba'uhum bi ihsan, qala ay ittaba'uhum bil itqani. Yani usiwafuate masahaba salafu salih, usiwafuate kijanja janja kiuwerevu uwerevu, wafuate wema waliotangulia kiuhakika. Unawafuata wao, achana na uzushi, achana na ushirikina, achana na riba, achana na kula mali za haramu, achana na mambo yote ambayo as-salafu ma faalu, wema waliotangulia hawajayafanya, dini imeyakataza, wacha. Kwa sababu wewe maadamu unawafuata hao, watakikana ufanye kile walichokifanya wao. Qala walladhina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum, Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia, waradhu anhu, na wao pia wamemridhia. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, Allah kawaandalia pepo inayopita tahtaha anhar al-anhar. Sema tahtaha ina maana zile pepo ziko juu alafu ile mito yapita chini. Ama aya inasema tajri min tahtiha, ina maana zile pepo zimeanza pale chini ya pepo alafu zinamwaga pembeni. Kwa hivyo tajri tahtaha al-anhar, hizi pepo zinapita chini yake mito, ambayo khalidina fiha abada, watakuwa katika pepo hizo milele. Dhalika al-fawzul adhim, watu gani wale ambao kwamba muhajirina na ansar, na wale wafuata hao kwa wema. Ndio maana tukasema jamani, ni wajibu kuwafuata hawa, ni wajibu kwetu sisi, wujubu tibai salaf, ni wajibu kuwafuata hawa salafu saleh, wema waliotangulia. Waqala ta'ala radiyallahu laqad radiyallahu 'anil mu'minina, Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia waumini, idh yubayi'unaka tahta shajara, pale walipokupa kiapo cha utiifu bai'a chini ya mti. Fa'alima ma fi qulubihim, kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala alijua yaliyo kwenye nyoyo zao? Alijua kwenye nyoyo zao vitu gani? Unafiki? Hapana. Ukafiri? Hapana. Uasi? Hapana. Ni imani iliyokaa katika vifua vyao wa masahaba. Allah ndio aliyofahamu ucha Mungu. Qala fa'alima ma fi qulubihim, Allah alijua yaliyo katika nyoyo zao. Fa'anzala as-sakinata alayhim, akawateremshia utulivu juu yao. Wa athabahum fathan qariba, akawapa ushindi wa karibu. Hawa ndio salafu saleh. Tunawasema jamani, tuwafuateni hawa. Bila kuwafuata hawa wema waliotangulia, tutaangamia. Vikundi ni vingi. Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi ya Muawiya bin Abi Sufyan, kama Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kasema, iftarakat al-yahud, mayahudi waligawanyika, ala 73 firqa, makundi 73. Waftarakat an-nasara, na manasara nao wakagawanyika, ala 72 firqa, makundi 72. Kisha akasema, wasataftariqu ummati, na umati wangu nao utagawanyika makundi mangapi? Ala 73 firqa, mayahudi 71, manasara 72, waislamu 73 firqa, makundi 73. Kulluhum finnar, wote hao finnar. Ikiambiwa finnar, alulama wanasema ay wameahidiwa kuingia katika moto kama watakufa na hadi hiyo. Bimaana hii ni kalima ya wa'id, na sio kama wanavyosema makhawariji kwamba au motoni milele. Wameahidiwa kuingia katika moto hao. Kisha akasema illa wahid, isipokuwa kundi moja tu. Akaulizwa ni lipi kundi hilo, akasema huma ala ma ana alayhi liyoma wa ashabi, hao ni wale watakaoyafuata haya nilionayo mimi leo hii na masahaba wangu. Kwa hivyo kama mtume alikuwa na akida fulani, watakikana wewe pia uwe na akida hiyo hiyo, yeye na masahaba wake. Kama walikuwa hivyo, wewe uwe hivyo hivyo. usiende tofauti nao. Sheikh Salih al-Sahimi anasema fa fi hadha al-hadith, katika hii hadithi ambayo nimeisoma vipunde, wasafa an-nabiy al-firqata an-najiyata bi annaha hiya allati kanat ala mithli ma kana alayhi an-nabi, kalisifu kwamba ilo kundi litakaloongoka siku ya kiyama ni lile ambalo litakuwa linafuata yale aliyokuwa nayo mtume wa ashabuhu na masahaba wake. Wa hadha dalilun ala wujubi ittiba'ihim, na hii ni dalili ya wazi kabisa kwamba ni wajibu sisi ili tuongoke lazima tuwafuate wao. Walihtida'i bihadihim, na kufuata mwongozo wao. Wa anna man khalafahum mutawa'adun binnari, na kwamba atakayenda tofauti na watu hao atakuwa ameahidiwa katika, ameahidiwa kuingia katika moto. Bakia dakika kama ngapi mnaniletea karatasi? Kadhalika wa min al-adillati ala wujubi ittiba'i salafi, miongoni mwa dalili zinazoashiria na kuonyesha kwamba ni wajibu kuwafuata hao wema waliotangulia, ma jaa anil arbad bin sariya, ni hadithi iliyokuja kutoka kwa arbad bin sariya radiyallahu anhu, asema kwamba mtume siku moja, wa'adhana rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alituwaidhi mtume, alitupa mawaidha mtume sala na salamu zimuende, mawaidhatan wajlat min halqulub, mawaidha ambayo nyoyo ziliogopa, wadharafat minha aluyun, na macho yakatoa machozi. Fakulna, tukasema ya rasulullah, ewe mtume wa Allah, kaannaha mawaidhatu muwaddi'in fa'asina, haya mawaidha mbona tuyaelewelewi haya, kana kwamba ni ya kuagana, basi tuusie kama ndivyo mambo yalivyo, tuusie. Mtume hajasema sivyo, alianza kuwahusia tu. Qala usikum bitaqwa Allah, na kuhusieni ucha Mungu, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wengi neno hili wanaliona ndogo, lakini hili neno mkubwa sana. Shekhe wetu siku moja wakati tunataharaje thanawi kule Jamia Islamia, akaomba apewe nasaha. Mmoja mwanafunzi akamwambia ittaqillaha fi sirri wal alam, basi yule shekhe alilia. Mche Allah katika siri yako na dhahiri yako. Wangapi leo hii katika dhahiri unamuona ni mcha Mungu, kanzu nyeupe eh, lakini kwenye siri yake huko ni mtu mwovu, akijifungia chumbani, hasa na wakati wetu wa majisimu haya, anafanya mambo kama namchukua simchukua, anafanya mambo ya ajabu chumbani huko, watu wanaangalia mapicha maovu maovu. Jambo la kumcha Allah katika siri yako na dhahiri yako, huo sia ni mkubwa sana. Mtume akamwambia usikum bitaqwa Allah, na wahusia kwanza ucha Mungu, wasami'i wattaa, na muwe wasikivu na muwe watiifu. Kuwa wasikivu na kuwa watiifu wa nini? Bi maana ya mtawala, hutakikani wewe uwe na al-khuruj, utoke kwa hakimu mtawala anayetawalia mambo anayetawalia watu mambo yao. Leo watu kwa sababu hawataki kuchukua elimu sehemu ambazo kwa ni husika, ndio unakuta kuna maandamano. Jamani, kuna maandamano ya amani? Hakuna maandamano ya amani. Katika Uislamu haijuzu kufanya maandamano, kwa sababu hakuna waliofanya maandamano wakafanikiwa. Wewe ukiwaona watu, jamani, shekhe fulani yuko sijui akafanya tatizo fulani, tuandamane, wewe usitoke, funga nyumba yako vizuri, tulie. Uislamu na maandamano shatani. Hizi ni sera za watu wasiofahamu Uislamu. Uislamu hauna maandamano ya ikhwata, eleweni hivyo. Kwa hivyo asami wa taa, kusikiliza na kutii, ni kiongozi wa serikali. Huyu ndiye ambaye kwamba anazungumzwa hapa, al-Muslim. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun, atakama atakayekuwa ni kiongozi wenu ni mtumwa. Kwa nini mtume anataja mtumwa sallallahu alayhi wa sallam? Mtumwa si katika watu ambao kwamba wanatakikana wapate madaraka, lakini ikatokea pamoja na utumwa wake, labda bitaghallubi akashinda akapigana na nina maguvu na nini akapata, basi pamoja na utumwa wake msikilizeni na mumtii. Katika riwaya, mtumwa ambaye ni mtumwa kutoka Habasha, bi maana ya mtumwa usi, Waarabu ndo waamiwa hivi. Katika riwaya, mujaddaul atraf, amekatwa huku na mkono, amekatwa mkono, akisimama kama kigogo tu. Lakini ndio kiongozi wenu, basi mwatakikana mumti hivyo hivyo. Hii ndiyo mana hajusalaf. Na hii ndiyo da'wa tusalafia. Na hii ndiyo aqida ya ahli sunnat wal jamaa. Kwamba watu lazima walelewe malezi ya sawasawa. Sio kumetokea dharubu kidogo tu, vurugu watu wenda kupijana. Tundeni huko wapi tukafunja msikiti makaburi? Mtume katika alipokuwa anaishi kule Makkah al-Mukarrama, alikuwa yuwateswa yeye mwenyewe na masahaba wake wauliwa mbele yake ni makafiri. Alikuwa kuwa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam hana nguvu, hana jeshi, hana nini. Akaambia sabran. Subirini. Haijapokelewa katika vitabu vyote vya dini kwamba eti ilikuwa Abubakar akiwa kijificha kwenye chambaza labda akatia watu roba. Hakuna kitu kama hicho. Kwa hivyo hizi ni sera za kikhawariji hizi. Lazima Waislamu wote kwa ujumla wazifahamu, wasifuate hizi sera za kina Abdurrahman, kina Usama bin Laden na wengineo. Hazifai. Oh, masalafi wanapenda kutaja watu. Sasa mbona Allah amemtaja Abu Lahab? Akasema tabbat yada Abi Lahab wa taba. Ameangamia Abi Lahab. Kwa nini katajwa basi? Kwa nini Firaun nakatajwa? Inna Firaun ala fil ardi. Sio? Katajwa kwa sababu ya maovu. Sisi tusipowatajia watu waovu nyie, mtajikuta mmetumbukia. Nanyi magaidi. Nanyi mtukana maswahaba. Nanyi mwazunguka kwenye makaburi, mwabudu makaburi. Tusipowatajia hawa watu waovu na makundi yao, lazima tuwaambie hili kumbe kuabudu kaburi halifai. Kwenda kaburi ukasema nimekuja kama ni wewe basi nitakusomea itima. Hakuna hiyo. Ni ushirikina huo. Lazima tukuambieni haya mambo, hasa nyinyi wanafunzi wa vioni hapa. Nyinyi mara nyingi maana mnaingia kwenye mitandao, sio mnafanyaje, mna majisimu makubwa. Basi mara moja mtu anakuta amechoto akili yake. Lazima tuwaambie kwamba fikra hii ni fikra chafu. Sawa sawa ni njia hii. Fata njia ya salafu saleh. Wema walio tanguli. Mtume asema, wa innahu man yaish minkum. Jue ni kwamba, atakaye kuwa na maisha marefu katika nyinyi. Fasayara ikhtilafan kathira. Ataona ikhtilafu nyingi sana katika dini. Ikhtilafu nyingi ataziona. Sasa je, wakati wa ikhtilafu tufanyeje? Kala faalaikum bisunnati. Jilazimisheni na sunna zangu, wa sunnati lkulafati rashidi. Na sunna za makhalifa wangu. Makhalifa ni kina nani? Masahaba. Ni masahaba. Mtume akasema addu alaiha bin nawajidi, kama taninazo na meno ya magego. Wa iyyakum wa muhdathatil umuri. Lakini ole wenu na mambo ya kuzuka. Fa inna kulla bid'atin dalala. Hakika kila bid'a ni upotevu. Asa leo kiwambia jamani, msifanye bid'a. Haya maulidi haya mnayosoma yamekuja karne ya 4 baada ya kufa mtume, kwa miaka 300 na zaidi ndio yaja kuanzishwa. Tena aliyeanzisha ni mrafidha. Kwa hivyo jamani, hata nini nazo hizi habari? Mbona tusikia alipokelewa na maulidi akitoka Maka kenda Madina alipokelewa na maulidi? Nani kakwambia? Mtume aja kutoka Maka aja Madina na Abubakar Siddiq yafukuzwa, dini kaitia kwa pana aja nayo, sio? Afika hapo kelewa na dufu. Zile dufu ni za dini gani? Maana mwenye dini aje sasa, alikuwa afike amalize, haya chongeni dufu jamaa, wewe utapiga kikota, wewe utapiga nani? Huyu Abubakar utagani, sio? Mwenyewe hajafika, aje sasa huko. Na dini yake na Abubakar wafukuzwa tena. Afika Madina, apokelewa na dufu na nini? Na kapokelewa na maulidi. Haya kama maulidi ni ya dini gani? Ni kama vile raisi aamua mimi leo ndo zangu sijida, labda akifika kule yeye mwenye kaja na mambo yake, labda atakatangaza kitu fulani, atoe amri fulani, afika akutangoma sijui viringongo midundiko kaileta yeye. Waulize wale walioleta ametoa wapi. Na ingelikuwa ni kweli angedumisha, watu wangeendelea. Tukaambiwa siku alivyooa bwana Uthmani bin Affan, acha wali wa kumwaga. Tuambiwe hivyo, mbona hakuna? Baada ya miaka 300 na zaidi huko, mtume kashakufa, masahaba washakufa, matabiina washakufa, ndipo aja mtu aanzisha jambo hili kwa lengo, kwa kuwa yeye anataka madaraka, akaona ngoja sira yangu mimi nifanye kitu ambacho kitanifanya nipendwe, ndio akaona aanzisha kusherehekea siku ya kuzaliwa Mtume, kadhalika siku ya kuzaliwa Fatima, siku ya kuzaliwa Ali bin Abi Talib na Hassan na Hussein, mpaka leo hii. Kwa hivyo watu nitakana wasome, watu wengi zamani walikuwa wanajua basi maulidi ndiyo ibada kubwa, mtu anatua ng'ombe gunia mbili, jamani mimi nafikiri dini kumbe ni jambo limeanzishwa Mtume akashakufa miaka 300 imepita. Sasa lazima watu warudi nyuma waangalie Mtume aliishi vipi, aliswali vipi, Mtume na masahaba wake walikuwa akida yao ni hipi katika masala yote ya dini, kwa sababu kila kitu Mtume alikibainisha kabla hajaondoka. Tayib, nitasoma kisa na uende kikawa ni cha mwisho hiki kisa hiki, sababu yana siadhana huko waadhini wanaziadhini. Nitasoma kisa alichokileta Amr bin Salama radhiyallahu anhu. Kisa hiki kina i'tibar, kina mazingatio ndani yake, kinaashiria kwamba sisi tusipowafuata salafu saleh wema waliotangulia, basi tutaangamia kama walioangamia hawa watakaotajwa katika kisa hiki. Amr bin Salama asema, kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud, tulikuwa sisi twaketi kwenye mlango wa Abdullah bin Mas'ud kabla salati al-ghada, kabla ya swala, tusubiri swala eh, tumsubiri naye atoke tuende naye. Fa kharaja, asema fa idha kharaja, akitoka tuondoka naye. Mashaina ma'ahu ila al-masjidi fajaana Abu Musa al-Ash'ari, tukiwa na hali hiyo tukajiwa ni Abu Musa al-Ash'ari. Faqala, akasema akharaja ilaykum Abu Abdurrahman ba'd, hivi punde ametoka Abu Abdurrahman. Qulna, tukasema la, hapana. Fajalasa ma'ana, akaketi pamoja na sisi. Alipotoka Abu Abdurrahman tukasimama sote, ili twende wapi? Msikitini. Faqala lahu Abu Musa, Abu Musa amwambia sasa, ya Abu Abdurrahman, e babaki Abdurrahman, inni ra'aytu fil masjid, mimi nimeona huko msikitini, ani fa hivi punde tu, amran ankatuhu, nimeona jambo nimelichukia hilo jambo. Walam ara walhamdulillah illa khaira, lakini namshukuru Allah sijaona kana kwamba ni khairi. Qala mahu, famahu, akamwambia jambo gani hilo? Faqala in ishta fasatara, ukiwa na maisha marefu utaliona nawe. Qala ra'aytu fil masjid, nimeona watu msikitini, nimeona msikitini, qauman, watu, hilqan au hilakan, watu wako kikundi kikundi, kikundi cha kwanza, kikundi cha pili, kikundi cha tatu, vikundi msikitini, watu wako vikundi, julusan, wameketi, yantadhiruna salata, wameketi watu wote wanasubiri sala. Jambo zuri hili, jambo zuri kabisa. Lakini fi kulli hilqatin, katika kila kikundi kimoja, rajulun, kuna mtu mmoja kama kiongozi, ambaye mtu huyu kazi yake ni kuamrisha wale watu. Wa fi aidihim hasa, na katika mikono yao wana vijiwe. Nikifika hapa ikumbukeni tahalili, watu wengi wametoka huko kwenye tahalili huko. Hapa ndio mwanzo wa tahalili. Yaani mtu amekufa, watu waleta kokoto zile, wengine washika waanza kuhesabu hesabu, sababu zimuende maiti. Mwanzo wake ndio huu hapa. Wa fi aidihim hasa, katika mikono yao wana vijiwe. Fayakulu, yule kiongozi sasa wa kila kikundi anawaambia watu wake, kabiru mi'a, pigeni takbira mara 100. Watu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, vikundi vyote. Fayukabbiruna 100 mara, wanapiga takbira mara 100. Fayakulu halilu mi'a, kiongozi huyo anasema fanyeni tahalili mara 100. Watu la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Huu ni wakati wa Abdullah bin Mas'ud. Fayakulu, anasema tena, sabbihu mi'a, figiani tasbih mara 100. Watu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Fayusabbihuna mi'a. Kala famata kulta lahu, Ibn Mas'ud amuuliza Abu Musa, famata kulta lahu, ulijiona hivyo uliwaambiaje? Qala ma qultu lahum shay'a, akamba mimi sijawaambia kitu, intidhara ra'yika, nikisubiri rai yako, au intidhara amrika, nikisubiri amri yako utasemaje wewe. Ukisema tuwatoe msikiti, tawatoa sisi. Kala fala amartahuma an yamuddu sayiatihim. Akambia, kwa nini huja waamuru wahesabu maovu yao? Wadhamintu lahum alla yadhia min hasanati, na mimi ningedhamini maovu yao yasingepotea. Thumma madha Shaykh ibn Mas'ud, akaenda wa madaina ma'a, tukaenda naye hata ata alhilqa au alhilaqa, mpaka akaja kwenye kimoja katika vikundi vile. Min tilka alhilaq fawaqafa alayhim, akasimama akawaangalia. Faqala, akasema, ma hadha alladhi arakum tasma'un. Jamani, ibn Mas'ud huyu ni sahaba wa mtume huyu, na hawa anaoambia ni matabi'in. Ma hadha alladhi, nini hivi ambavyo, arakum tasnaun, naona mwafanya, mwafanya nini nini? Kalu, ya Aba Abdurrahman, wakasema, ee babaki Abdurrahman, hasa, hivi mvijiwe mbona hivi, naudu bihi takbira wa tahlile wa tasbiha, tunayesabia takbira zetu, tahalili zetu, na tasbihi zetu, wana njambo zuri. Kala, faudu sayiatikum, akawambia hesabuni maovu yenu. Faana dhaminun alla yadhia min hasanatikum, mimi nitadhamini mazuri yenu hayatapotea hata kitu kimoja. Waihakum, mna nini nyinyi? Hili ni neno la kugombesha. Ya ummata Muhammad, enyi ummati Muhammad, ma asra halaktakum, jambo gani limeharakisha kuangamia kwenu namna hii? Haulai sahabatu nabiyikum mutawafirun, angalieni hawa masahaba wa mtume wenu bado wamejazana watele. Na hii ndiyo mahali shahid. At-tabi'in wanarudishwa na Ibn Mas'ud, waangalia masahaba. Haulai sahabatu nabiyikum mutawafirun. Angalieni masahaba wa mtume wenu wamejazana. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabl, nguo zake pia kaondoka juzi mtume hazijaozeana hizi hapa. Wa aniyatuhu lam tuksar, vyombo vyake pia alivyotumia bado havijavunjika. Leo nyinyi mwanzisha jambo kama hili, hali ya kuwa mtume kabla ya kuondoka dini ilikamilika. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimeikamilisha dini yenu. Allah asema hivyo, wa atmamtu alaykum ni'mati, nimetimiza kwenu nyie neema zangu. Wa raditu lakum al-islamu dina, leo maongeza hivi inakuwaje? Qalu, wakasema, ya Aba Abdurrahman, e Baba Abdurrahman, ma aradna illa al-khair, sisi hatujataka sipokuwa tulitaka nini? Khairi. Na hivyo ndivyo wanavyozungumza ni watu wa bid'a wote. Mtu afanya jambo ameambia ili jambo mwana la kizushi, wewe asema ah, si khairi hii bwana. Hapa mimi si nasoma Qur'ani. Pasoma Qur'ani, watu wamtaja Mungu hapa. Kumtaja Mungu pia makataa? Hapana, si hivyo. Dini imeweka mipaka. Wakati wa mtume alayhi salatu wassalam, adhana ilikuwepo. Lakini hakijapatwa hata siku moja kuonekana mtume anamwambia Bilali adhini kwa ajili ya sala ya Idi. Sala ikafika siku ya Idi saa moja asubuhi, labda kwambia mmoja adhini, kwa kuwa adhana ilikuwepo wakati wa mtume. Adhini au mtaka mkamzike maiti saa 4, sasa atakaswaliwe, kwambia mtu adhini. Ukiulizwa sema si adhana ilikuwepo bwana, kwani kwenye adhana si tutasema Allahu Akbar, Allahu Akbar, Mwenyezi Mungu mkubwa, Mwenyezi Mungu mkubwa. Sema ndo mazuri haya. Adhana pia mwikataa. Tutakwambia adhana ndio ilikuwepo na mtume alikuwepo na masahaba wake, lakini hawaja adhini kwa ajili ya swala ya Idi. Wewe ukiadhini umetoa wapi? Maana hawa wanaofanya haya mambo ya uzushi wajitetea na hilo. Kwambia hii ni khairi, kwani kuna ubaya gani? Twapija, twajuana, twalishana vyakula, twasoma Qur'ani, twamtaja mtume, twamtaja Mungu ndani, Watu wasema hivyo. Haya yote mlioyafanya haya wakati wa mtume ilikuwa uwezekano wa kufanyika upo? Maana ngoma zilikuwepo, ngozi zilikuwepo, wapijaji wapo, kaswida wao Waarabu wenyewe wale qoh waweza kuimba. Mbona hawajafanya? Nyinyi mna nini? Kwa hiyo lazima mfahamu, kuna mambo yameletwa yakaingizwa katika dini yanaonekana kwamba ni dini. Leo hii ukisimama ukisema jamani hili halifai, waonekana wewe kama vile huna dini, ufai. Kumbe ni jambo limeingizwa kwenye dini, limechomekwa tu. Dini ya sawa sawa, watu hawa wana mpango nayo. Ndio unamwona mtu ni imamu lakini sijida kubwa, lakini kifiko siku ni mshirikina, anaenda kuanga. Lakini hebu mguse kwenye maulidi anapokufundisha wewe. قالوا والله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير اتتاكس بكو خير قال وكم من مريد للخير لن يصيبه كما watu wangapi wafanya matendo wakitarajia kupata khair lakini hawaipati inna rasulullah hakika mtume wa allah hadathana alituzungumzia sisi anna qauman kwamba kutakuwa na watu wanakuja huko mbele yaqrauna alqur'ana takuwa wanasoma qur'ani lakini la yujawizu taraqiyahu haipiti hapa shingoni kwao sababu qur'ani yasema vingine na yasema afanya mengine waimullah na hapa kwa allah ma adri mimi sijui la'alla aktharahum minkum huende ikawa wengi wao ni katika jini thumma tawalla anhum kisha akaondoka akawaacha فقال عمرو بن سلمة عمرو بن سلمة اسلم راينا عامه اولئك الهلاك تليواونا wale wale watu ambao walikuwa kwenye vile vile vikundi vile yutainuna yawma an-naharawani ma'a al-khawarij wanatupiga mishale na mikuki katika vita vya an-naharawani vita alivyokuwa anapambana Ali bin Abi Talib na makhawarij yani magaidi kwa sababu magaidi katika sifa yao kubwa wanaotafuta ni waislamu wenzao kwanza wewe ukimkhalifu wewe unatakikana uuliwe na ndio maana shekhe wetu Abu al-Fadhl Qasim bin Mafuta kule Zanzibar walitaka kumuua na bomu kule wakamkosa kosa wakaua mwanafunzi wake ndio sifa ya makhawariji wakati huyu Sheikh Abu al-Hasan huyu anatahadharisha tumtafute huyu basi ilikuwa watu wa muhadhara kama hivi basi atupu basi wao fi sabilillah jihadi jihadi gani hiyo kwa hivyo ndugu zangu katika imani tufateni njia ya salafu salih wema waliotangulia mina sahaba wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa immatul huda masahaba na matabi'in na tabi'i tabi'in na imamu waongofu kina Abu Hanifa kina Maliki kina Shafi'i kina Ahmad bin Hanbali kina Ibn Taymiyyah kina Muhammad bin Sulaiman at-Tamimi kina al-Imam al-Fawzani au ni sasa hivi sasa hao كان ابن عثيمين وزمه هذي كان شيخ ربيع بن هادي المدخلي كان شيخ عبد المحسن العباد نا wengineo katika ulama usichukue tu elimu kila mahali achukua hapana hata huko kwenye mitandao lazima uulizie kwamba ni mauki gani ni mauki ya ahli sunnah wal jamaa utaingia tu utakutana na mauki ya marafiki au ya magaidi eh mwisho unakuja unaangamia unajikuta umepotea أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه وسلم وجزاكم الله خيرا